او ویاتی ما ستان پنفرائی کی ستان عزت مندی ما ویاتی پنفرائی کی مطلب دا زمونگا خلق دیر دی جل دیر دا او داخل شدے باف بلتا او دے ظالم اللی نصفی ظلم کونکے پس بلدان ماندی مطلب دا پس باب دا شرک قال اویلہ گمان نکوما دا چی حلاک بشی حاضی دا باغ ابدا چارین مطلب دا باغ چی دوارو طرف ہوتا دے دوارو طرف ہوتا دے دا بچاری مال آگنی شی او گمان نکوم پا قیامت بانے دا قائمی دو چکنی قیامت پا قائم شی کوئی ارہ دیر دنیا لگیا دا نو چی قیامت شتا ولا ایرو دیکھتو کہ جر واپس گئے شما ذرہ بلتا مقام خواب امور بہتر دینا منقلب آپ واپس کی دوگی لگا چی اللہ را لدل تخد دلی نحال تا امرال خوبوریا بس دلشن با حال تا مراکن ویلو تا مرگری او دے چیو خبری قطری کولی راگ سرا ایکو رکتا پاغت آدوانی جی پیدا کرے تا من ترابین دا خورونا چتلا گی نظر دا مخلوق مانی او دا غی سبر کی ورکے لکا اس کی اولا سم ورکے وہو آو دے جو خبری اتری کولی دا سرا کفر کڑے تا پا آغازات بانی چی پیدا کڑے تا دا خورونا بیا دیو ساز جوبونا بیا برابر کڑے تا رجولا سرے لیکن هو اللہ لیکن رو اے ماں هو اللہ دغا اللہ دے رب زمان انی صدار کو مدرخ بل صلاح حدائی صوب ولولا اولی نوا ان دخلت جنتا کا کم وقتی چی داخلی دی تو جنتا کا دی باف بلتا چوے لیتا ما شاء اللہ کی دی باوس جی خوخی اللہ نشتے ستاقت مگر پالی چریونی تم چکل کنستان ورد باستان اروبری پتی باندھی برانا گردی اب گردی آ باغ میدان خوایا میدان صاف او یوس بے ہماوا یو بگردی جی گورن گئی پذہر کی طاقت من لرت دیل دا طلب کولو اراجی رو کلیشوا بیسا مری پمی اود دا باندی پمی اود دی شڑی باندی پس اگر دید چی مگلی مروڑلی وردن اقبل پاغس باندی چی لگولی دا بدی باغ کی او دا باغ چیو را اگزار شیو پچتن اقبل باندی او ویل دا یا لیتنی حیاء سوز دے ماتا چنی گئی انتظار کرے ماں دراؤ پل سراخا دائی سوکن ماں دا اللہ سر سوک نوی انتظار کرے ماں خالص دا اللہ دنوی منفتہ کولے از غیر دنو منفتہ من کولے ولم تکل لہو فئتون او نو دگڑا لا چندہ دکڑے دے دو من دون اللہ سوا دا اللہ نا دا فیتون مونس دیر حقیقی دے دیو جنا ینسونا ہو پر زمیر دے جمع مذکر سرے راولو او جمع پہ اعتبار دمانا سرا جمع دا پہ اعتبار دمانا سرا ذکر فیتون سیوکستن ویا ڈلیت ویا ینسونا ہو چندا دکھ رہے دا سوا دا لانا او نو دے منتصرہ بدلہ رسکن کے ہونا لکا پدغہ دائے کیا نتو کو رہیم سرونا ہو جمع مذکر رہا اوڑے دا لکہ سے اتن مونس دیری حقیقی دے ہونا لکا پدغہ دائے کیا الولایت للہ الحق اختیار ہوا خاص اللہ لرا ثابت دا اللہ ورد پبندی ورکولو کی او دا اللہ ورد پانجام کی وضرب لہم یو طریقے سرے خصاصت دنیا بیان کو اغدا چی دا بتا سنو واغستی ریشی لکو گر باب والا ناغستی شیوار اس ویا وضرب لہم بیان کدیلہ مثال لجوان دا دنیا چیز دی وقت دیر لگده کمائن پشانتا دو بوده چرا ورمونگا دا برانا پس گڑ ورشی بده باندی نبات الاردشن که درمدی پس خوگر دیگی آها شیمن دل دل زر زر تدروح ریا چی آرائی دیل بادونا علوگای دیل بادونا بادونی علوگای یو زینی بل زیلوی از بل زین بل زیلا رست را روان دی وزاریات زروان ناغ بادونا چی خسو خشاک علوگای یو زینی بل زیلوی نتوگورا یاد زمک مخ اغا دل کل شن پروتو ایو شن قالیم پی گوڑی دلیو یاغا وچ دل دوش وزای پزای پرادیلی اباد یو بلخوا ویراری دک کشانی دنیا مثال لیا تو گوری نا هر فصل چی اغرا پور تشنو زمکا اغیل کچی شنی کپڑی چونی او بس جوڑ جا جی کہ اچھو بے راشی پوخوال راشی نلوشی ادا گیا رضے پدے اس پی کی پراتی بے آلو دی درمت مخ بیاس پور پروت دے دک کشانی دی دنیا جون دے دی پدی رونق باندے اپدی پڑک پروک باندے ملکتی روگا درانگ لکا اللہ اگر جیس بنی او دے اللہ پارے وشے باندے تاکل لرون کے مال او زامن دا خائست جوان دا دنیا وے نداد دا دنیا سر پاتی شی تا سر دے سوچ او فکر دا آخیرتی ذکوئی والباقیاتو صالحاتو او باقی نیک عملونا عند ربکا استاد رب سر خیر الگوالی استاد رب سر ثوابا پا بدلکی او ورد پا امید کیا او دا جسنگا والباقیاتو صالحاتو دل تشپل سلو اختراضی مدلشانی سورہ مریم ایت مرار واندی او دا بے اوربتونی و یوم او پا کمور ارواندی چی روان بکنون گونا عویبت از مکباردتن خکارا سرگند و حشرنا هم اراجعون بکنون گلی و سبری بنگدو منگلی نیوتانو او پیش بکرشی دی و ربستا باندی صف بستا تاقی سرا را لئی تاسو منگتا لکسرنگی جی پیدا کروئی منگتا تاسو پاول دلوان دیا بلکی گمان کو تاسو دا چیرگز اوبن گرد منگتا سو پارا موعیدا یو وقت دوا دی یا یو زی دوا دی ووزی آل کتاب اس حساست دنیا قدرمی طریقے باندی دا دنیا دا بوا باری بتاسو باندی بوجھ بھائی بتا سو آدھے ساڈے دنیا کا چلے گا کچھ ایسا اسباب بھی تو بے حیا ایسا اسباب بھی تو بیجی نہیں ناگا جی پورترا دن نہ کری دیا دے ہوشیار اگستے دے ٹی وی اگستے دے دایا اگر ڈش اگستے دے او دا جنور سا اسباب بھی تو بے حیا ناگے را دن نہ کری دا دا دنیا دا بوا والی بتا سوان نے اللہ بے سزا در کیا ووضع الکتاب او کی بخودری شی مننا می پسینے بت مجرمان چیری دن کے ویلا رسنا چی بدی مننا مگے او وای بدی یا ویلتنا ہے ہلاکت منگتا سی دی مننا میلا چنی دے پری ہے سویرا تو ولا کبیرتن نوارا گناہ انلویا گناہ اللہ خواہا مگر محفوظ کری رضا او بومی ای آج جیسا ملک اخکارا حاضر ولا یظلم ربکا حضا او ظلم نکی رفتا پا اچھا باندی ویز قلنا او پتم ہوگی چوویزنگا ورشتوتا سجدو کئی حضرت آدم علیہ السلام تا پس سجدو کرتول مگر شیطان نکرات کان من الجن ادید پریانونا ففسقا فسقواتی دو عن عمر ربی دا حکم در اخبرنا فسق ویسی شیطا قروجتا انو مطلب دا ففسقا فسقواتی دو دتا عن عمر ربی دا حکم در اخبرنا یعنی نا فرمانی اکرا او دیو جن عربی کی فویسق اغا منگفوری تم ویا چیز سوری نوزی ناغس خیر دپار خونے گردی اسا نقصان بکیا اغلم فویسے کوئیا اے پزنی سی تاسو دے اولاد دے اولیاء مددگاران دوستان من دونی سوا زمانا او دیس تاسو دپار دشمنان دی دیر بدلا دپار ظالمانو دا بدلا چی دی لگی دشمنانو لدوستان ویا او داغی سر دوستی گئی داغی خبر منی آغد دی ازلی دشمنان دیا ازلی دشمنانی دی نکی بیدتی والا کرے وا سر ایلی چی نکی بیدتا نشو بیدت آغا پخ بلا شو وا ما شاد تو ہم ندی حاضر کری ما رئی پیدا کولو دا سمنو دزم جتا انا پیدا کولو دا نفسنو کولو تا انی مرد نیون کد گمرا کون کو آدو دا مٹی امدادیان چکنی دا بدا ما امداد کئی و یوما اپا کمر ربانی چوبوی اللہ آوازو کئی شرکائی اللذینا چگتی آمدد کئی اشداران زماغا چستاسو بھی گمان دے فتاؤں پس دائی بچگا کیلئے مددگارانو تا ایل بدا شرکی اچگا ہوئی فلم یستجی بولا ہوں پس قبل والے بہن کیا گئی دائی بلنی او بگر بہن پر مند دائی کہ مو بے قابل رہا لکت ورعال مجرمون النارا او بہنی مجرمان اور پس یقین بہن کی آنا ہم چیتین اندائی واقع روحا واقعی تھی ان کی لیتا او نبومی آنہا رینا مصر باس زائدہ اوڑی دو ولقد سور ربنا او پتاکی سارا بیا بیا بیان کی لیمگا پدی قرآن کریم کی لپار خلقو دار قسم بیان عجیبانا وکان الانسان او دے انسان اکثر شئین جدلا دیر زیاد داری اوشینا جگڑا کونکے دے دیام خبرن منی مونگا ہر قسم بیان عجیباو مثال اللہ کتاب کی بیان کرے دے او دے دیام جگڑا کونکے دے پمنلو نراج دیا وما منع الناس او نرے منع کرے خلقولا دا چیمان داری کم وقت چرا گئی تا قرآن کریم ہدایت او بخنواری اخبالنا اللہ آن مدردی خبر من دلی چرا شیئیتا طریق عذاب منو یا را شیئیتا عذاب مخامخ نبیاب منی خبیاب نقبلی دیا وما نرسل المرسلین او نرالی کمون گاندی آلی مسلام مگر دیر ورکونکی اجگڑکی آگسان چپو فرکڑے بل باطلی بدلائلو باطلو باندی دید پارا چی کمزوری چی بحیل حقا بدیواندی حق او حق بدلائلو کمزور نکمزوری چی دی بدلائلو باطلو آگن باطلی دی لکا مجھ چی سورہ رات کی مثال ویلے ہوا فاحتمل السيل زبدر رضيا ناغزق اغوبود پاسو چتو او دو بو اغسپنوالي بالکل پخڑوالي بدل شروع اخو دا باطل دا پی غالبو خوبیا آخر انجام دا چاو دا فاما ما ينفعو الناسا فيمكثو في الارض نو مطلب دا کم چل فائدی شہو چاگا اصل و حقیقت و ناغا پاتش او آتم چی غالب ناغا مغلوب نا او بالکل نے سنا بودا و فناشو نو بالباطلی بدلائلو باطلو واندی دید پارا چی کمزوری کی بری واندی حق اونی او دائی آیاتنا دما آغا سو چی اور کولیشو دائی دا پائی واندی خود واپا ٹوکو سارا اے پوری ٹوکی شورو کی او سوب دلوی ظالم یعنی زجر دے ممن داغا چانا چپان ورکولیشی پایا تون در اخبر باندے پس مخلق دے دینا او حیر کداغا سو چروان دلی گری را سنو انا مونگا چیو گردوری دی مونگا پزرنو دائیوان دے پردی دو وجہ دو بدگاننا چپوش دی پا دی قرآن کاری اپو گنو دی کدرون والے دی اکرا غالی تو دی الالہ دا ہدایت تا چرا شئی سیدین اومن ایا پا فظہر کے بھی ہدایت نمی گئی ایزان پر آواز کی ابدا چریم ہدایت نہ قبل گئی ایزان پر آواز کی ابدا چریم رکا اللہ دخل بدو اعمال کو جوان دی داس بابو دے ہدایت نہ محروم کری مہر جباریت بھی لگی دلے دے آغا مہر جباریت چی ختم اللہ کیمو داغی بیان کرو چی یو تابیر داغ ختم القلب آغا اکنا دے حجاب دے او دوشانی غلف دے یا نور تابیراتیو وربک الغفور الرحمہ او رب ستاوے بخنہ کون کے خاوند میں حرمانے کچری نیولے اللہ دائی فسو داغنا کارا مل چی دیسے کسب کرے دے مخام خواب تلوار باندے دے ورکرے دے دے کا عذاب بلکہ دے پارا دے موعدون یو وقت وادی دے شہر گر نبومی دے من دونی ہوئی دی پلو دے دینا موعلا سزائے دے پناہی وَتِلْكَ الْقُرَى أَوْدَاكُ الْوَالَوَا حَلَاكُ الْمُنْغَرَ يَعْكَ لَجِ شِرْكَ لَهُ دَي اگر رولی منگا دپار دو حلاکت دی موائدا یو وقت وادی وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِبَتَّاهُ دیدن بیان دے ددرے میں واقعی اصحاب کاؤ پغیب انکوئی دل حضرت انکوئی دی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَئِن اِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا موسوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام اگا بیا بیا تپوس گئی حضرت حضرت علیہ السلام نا او اگا نپوید پا دیوانی کہ حضرت علیہ السلام علی داسی کئی او حضرت علیہ السلام وی ما جس کول نپا خپل اختیار ملی کری وما فعلتو وان امری دا نپا خپل اختیار ملی کری اللہ علیہ ویز قال موسیٰ وی موسیٰ علیہ السلام اگل گیاو بیانی کوا نو ورتے ہوئے لشول اے موسیٰ علیہ السلام تانا بلکم لی عالم اشتا دے نو موسیٰ علیہ السلام وینا نو دا خبر خوبدا نو لکر پیغمبرن لی عالم نی خدا اللہ تا خوخ نشوا سنوئے لشول چنتانا بل لی عالم اشتا دے ناغم پیغمبر دے حضرت حضرت علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زم کیا گنا علم ازدہ کما زم کیا گنا سا علم ازدہ کما حضرت شیر رحمہ اللہ وی ابن جنی اغلا گیا ہوا سبتی وی نوستاد پلار تیری دو دے پی کوئی نش اغی سبق واری دو نوی وی میں وہ پخشی رکھو دس پل وقت مخ کیا پل وقت مخ کی پخشی نو دو جی کل سبق بس تو چاولوی لکھا استاد تیری دو آگے جی سبق واوری دن وہی وی میں وہ پخشی وی را وہ دس پل وقت مخ کی نو یہ اگوی خواہ نبیا علم شروع نبیا علم شروع او حضرت شیر رحمہ اللہ وی امام احفش اگر علم کرو انہوں طالبان نے ملاوی علم کی والے سبق خیلے اور اگر کتاب ہونی کا پا دوگ پا نحوا کی نو یا کتاب ازی ضائع کی دا او سوکونا چی تینے ویلے انو یا اولا جی دی چیلے وارستی نا چیلے وی بار سران لہو اس پر جوڑے اگر بیم سر ہو اگر بیم کتاب ہونگی نو یا اگر چیلی دا دتی چی گیا والی خلاکی نو جوڑی دا سی دا سی نو سنگور گئیو یا او خوری نو ایده بغی خفو انشو نو بیا بولا سرشو چی کال تیرے دو نو پل کتابیم پوخ کرو او چیلیم ساتلو مطلب سر دا علم دا ضائقی دو یر وور سر و ایده قال موسیٰ او پا کم وقت جوال موسیٰ علیہ السلام لفتاہو مرگری خلتا لا ابرہو ہمیشہ بے مذر ہمیشہ بے مذر آوان تردی پوری چورا سیدما زید جمعتی دودت بودر یا گنوتا یا زنبغ حقوبہ دیری پیڑی مطلب دا علم اگر دیر وقتی حاصل کا کسی علم اغا حاصل کا فلما بلاغا مجمع بینیما پس ارکل چورا سید دا دوارا دید جمع کی تو دوارو دریا بلوتا نویر کدی دوارو حبوتا ہما مائے خپل پس انی ولدی مائی لار خپل بدریا بکی سروا سورنگ پس ارکل چواری دا دوارا دو دینا نوویل موسیٰ علیہ السلام مرگری خبلتا رارا سبانا ریز منگا آتینا رارا منگا تا غداعنا سبانا ریز منگا سبا دوڑی منگا پتا دی سارا ملاو شمنگا دسا ورق بلنا حادا چلا دینا سبا دستری والی سارا ستری شو نوی گور تر کمی چی مقصد کی روان دیا مستر والے ناراضی او چکالا مقصد نہ واؤڑی دو نو سوئی استڑی والی سر میلا اوشو یار استڑی شو مطلب دا چت مقصد کیا رمے لب استڑے نہ وائے زان لب استڑے نہ وائے بلکہ آرام دے بزان ماننے والے لازم اکڑی چکالا بندہ ارسی جی مل سدا نکلا بھی نہ پل پیا دے سلگ حرکت گئی نارا کل من اب پائے وان جان سڑے گڑی ویل دی مرگری یوشا علیہ السلام یا بل دے یا یوشا علیہ السلام دے آرا ایتا اے منیت اذ اوینا الی صخرتی کم وقتی چھو ٹکاؤنا انیولا منگا گٹی تا پزچی ماہیر میں کمائے حضر شیر رحمہ اللہ وی طالب اغسر دمر پشترائی دمر چھے معمولی خر اغین شوڑے خبر کل وی دو بلند شیر کی حال تا دو مدرس کلمہ مولانا اعزاز علی سے نال تجب تدریس بارتلم نبرد خکشر علک معلوم ایدم وی لار کی طالبان تلل نیمہ لے موسر دا پستر یو سر موسر دا پستر یو سر نوی آگا چی ما پشاک را چی آگا تر زیدن خیلی خوالی ران پیدلی وکا چی آگا دیر درانا پستر یو وی بر جوڑی نقشہ جوڑا شوا او دوے مرض ہوا درے مجھے سبق لکی نا دل چیری کتے ہیں تو سبق لنا ہستے نا غیر جاتے لنا شہر پہتے کم کس طرح رہا ہو لیا پہتے کم کس طرح رہا ہو لیا دا ہم زمان کا استاد دے ہم کو ایک جسو طالب دے ہم کی کس طرح رہا ہو لیا نو یہ پیا آگئی میرا اوہتر ولمیوی استاد و خدمتو نکماؤ کا نسے چلو صدا سے بیدتی ہونا دا را رئی نی بیا رئی لکا شرمیدہ کی ناستی اللہ سبق لہ مصد دا دو دان سر لکا کندی کڑا کردہ و دمر دا دل سا جد کس طرح لچے گا کمدور خر امچے مشیو چطولے تو بورا نتاکیاشتا نبلس آوے اذ آوے نا الہ سوخر دیکھو بھی گاٹی تیملا آرام کردی دا اغیل تکیا والی دا فائنی بزا نفیت الحوت ایر میں کمائے انا دیر کرد مانا دا مائے مگر شیطان دا چیاز کمد دا مائے اونی ولد لار قلب در یاو کی ناشنا ویل موسیٰ علیہ السلام داو آغس چیو منگا جی طلب کول منگا فرطت دا پسوا پسو دا دوارا پا قدم انو بلوان دی خبری اتری کون کیا بیا واپس دیتا پس امند دی دوارو عبد من عبادنا یو بندہ دا بندی گانو دا منگانا مطلب دا یو پیغمبر دا پیغمبرانو دا منگانا فا انبیاء سوی عباد وی رجال وی بشر وی او دا طول تعداد دیر شوی عبد واندی جسا خیلی دی او سا رسکر آزی آتے ناو چور کرو منگا دلتا رحمتا من عندنا رحمت دو طرف اقبلنا یعنی پیغمبری وعلمناو او پوور کرو منگا دلتا من لدنا دخبل دربنا علم علم علم لدن منور کرو دخبل دربنا ولمنگا یو علم ور کرو قال له موسى ولت موسى عليه السلام هل اتبعك قسم جي شاگرد راشی نوستاز درخواست بھی کیا چھے حل اتبعوکا علا ان تعلمنی مما علمت رشدا من لو دا زبستا تابداری کوما او تالکی اللہ سیلم در کرے رے تو مال راوی نخے خود آج دا آیت بھی کلے رے ایلہ بندی رتنش یا ایلہ بندی چرت سبق کس رکاوٹو کردائی جالا دیر استاد سر اشاری گی نا نو سر لاس ملا ویا بس پٹ کو نیتی خواہی گی ہولی دے شتراتی پسی گردی او دے طالبی جوان آخو طول دے تکلیف دے طول دے تکلیف دے زچی تیرشی او بیا رستی بندے آدھائی بیا پی خوشا لئی گنی دے طالبی جوان اگر طول دے یو تکلیف جوان دے قال له موسى ولدت موسى عليه السلام اے تابداری نکو مستا فدی شرد واندی چه خیبت ماتا راغسنا چه پو درکلی شیرتا تا رشدا ده هدایت قال هو ویل حضر علیہ السلام یقینند جی ہرگز طاقت نلرد ما سرد صبر او سرنگ بصبر گیت پاغس واندی چرا جیرنی کلی تا پائے واندی خبرا ده حیثیت ده خبرنا ده علمنا استاد علم نی نتو سرنگ صبر گیا لکہ حضر علیہ السلام اغلد موسیٰ علیہ السلام خبری خو مشوری ریا چی فوقتہو موسیٰ فقضا علیہ صبر نشکو لیا او چی انسو کی ورکن جوڑی تنکی مڑو او پر دوے مرد باندی فلما ان ارادا یبتش باللذی ہوا عدو لہما کلے جدا ارادا اترا چیم لو دی باغتس چیو دشمند دوارو نو آگا لاندینے وی اتوریدو ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس نو مطلب دا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا آغا آغا غصا او دا آغا آغا جلالی شان آغا مشورو او تکوری نا چی کلا واپس شوی قوم قلتا نو غضبانا صفا او علق الالواح واخذ براسی اخیه یا جنوحی ملیه او دا شانی لالو سامیری پسی نو فقال ما خطبك يا سامري اے سامريا دا شان ستاسره دا سدی کڑی دیا نقال بصورت بمالم یبصر به فقبلت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسیا نبیا حضرت موسیٰ علیہ السلام وطویا چفائنہ لکا فی الحیات ان تقول لا مصاص ستاد پار دنیا کی دا سزا شوا چطبو اے مال اللہ اسم لگویا گنینو ما بم تبنی سی تاسو لبم تکلیم جوری جیا او ورتوی واندر الہ الہی کاللذی ولت علیہ عاطفا لنحرقنہو ثم لننزبنہو فی الیمن نصفان نداد موسیٰ علیہ السلام شانو ادا مشورو حضرت حضر علیہ السلام ویا ستا دا طاقت نرسی چی تو صبرو کی قالو ویل موسیٰ علیہ السلام درد چوبا امیت مات چیر فخی اللہ سوادران صبرناک دادا میاو طریقہ دا چی کل خبر کئی نو آئی سرا انشاءاللہ ویا لکا یوسف علیہ السلام اغا ورسرا انشاءاللہ ویلی دیا چی ادخلو مصر انشاءاللہ آمینین داخل شای مصر تا تو خوخی اللہ نپامن بیئی تاسو دوشانی نور انبیاء علیہ السلام اغیر انشاءاللہ ویلی دیا دو گورا سورہ قصص گورا ادوشتم سورت دے آیت گورا اتوشتم سورت آیت گور آیت دو اشتم دایت رستیسا وما اریدو انا شقا علیک ستجدنی انشاء اللہ من الصالحین دغشانی سورہ صافات کی راوی حضرت اسماعیل علیہ السلام پلار دوئی یا بتفال ما تمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین دغشانی سورہ فتح اخر کی راضیہ محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون نالتا کی ورسرا انشاء اللہ راضی انشاء اللہ آمینین محلقین رؤوسکم ومقصرین مطلب دا طریقہ و دا انبیاء ہوا تم انشاء اللہ آیا او دا فرض و واجب ندا چگلی کتا انہوں نے لیشن اللہ سزا ورکی ولا آسی لکا امرا انا فرمانی بنکم تالا امرا پیوکار کے نا فرمانی بنکم ستا امرا پیو حکم کی پیوکار کے ویل حضر علیہ السلام فرد کی چرتا تجاری کے سزما پس تپوس بن کے زمانہ پبار دے اوشے کی تردی پوری چھ بیان کم تالا من حضرین ذکرا بیان تالا زردین بیانکم نفن طلقا پس روان سیدا دوارا تردی پوری ارکل چی سوال سیدا دوارا پا کشتائی کی مسیری کلا کشتائی ایبنا کے کلا یو تختی تینا ویستا نکال ویل موسیٰ علیہ السلام اخرت دہا اے شرک لتالا کشتائی لی تغری کا دیر پار چی غرق کت اہلہ اہل لی پتا کی سر رات دو کلتا پیوشے ناکار واندیا دا خودی دیر ناکار کاروک مطلب دا دیا خلق عبدو شیا دا خودتا جب کاروک لقد جئتا شیئن امرا پتا کی سر رات دو کلتا پیو شے ناکار لوے باندے تفسیر بھی رائی مانا کئی امرنا زیمان پیو کار لوے باندے انہی داخل دیر لوے با دکڑل قال ویل حضر علیہ السلام این ویلی ماتا تا قال ویل حضر علیہ السلام این ویلی ماتا تا علم اقل این ویلی ما انکا چیتنند چی ہردل تاکن لرزم آسر رضا سبر کولو ویل موسیٰ علیہ السلام منی سما پاغس باندی چی ارشد ما ولا ترحقنی او ما مراخ کمالا را اصل کی راہ قوی پٹول اللہ لکت اندرالا وترحقهم ذلہ ولا ترحقنی او مراخ کمالا را دکار زمانا رسرا سختی آسارا مطلب دا زمان سرا سختی مکوا مانا کئی او مرسو ماتا دکار زمانا سختی ما سرا سختی مکوا فانتوالقا پس روان شیدہ دوارا تردی پوری ارک رچے ملاو شلدہ دوارا غلامن دیو سری سارا فقط لہو پسی وجلو دا سڑے حضرت شی رحمہ اللہ مانا کولا غلامن سڑے آلک مانا دے نکولا و نماشوم ماشوم مانا دے نکولا او بیادے دیر پارا حدیث وے چھے حضرت موسیٰ علیہ السلام چکلا دا اللہ دا پیغمبر سرا معراج کے ملاو شرے دے مجللی چکلا دا موسیٰ علیہ السلام ادا اللہ دا پیغمبر ملاقات شر نوی چاولے اولے جاری وی اب کی لحاظ الغلام رجارما دی علک دو وجنا نا اخد رو ماشیمو کنلوی سڑیو ذکر اللہ پیغمبر تا پیغمبری سلویخ کالباد ملاو شرے دا نو اگر خوبیا پوک سڑیویا نو غلام خالص ان کی تنویا او یا کدغ مانا چھے نو دغو کا سردی پورے ہر کلچی ملاو سیدا دوارا غلامن دیوالک سرا پسی وجلو دے قال ویل حضرت موسیٰ علیہ السلام اے وجلو تا نفسا زکیتا یا نفس پاکو بغیر نفس بغیر سبا دینا پتاکی سر را دو کلتا نکرا یا کارنا کارتا یا بیرنا کارتا